กำหนดอารมณ์สังเกตไหมหายใจมันตั้งแต่เกิดไม่เหนื่อยไปฝึกอานาปานสติหายใจไม่กี่ทีเหนื่อยจะตายแล้วทุกข์มันเกิดทุกข์มันเกิดเพราะการเข้าไปกำหนดนี่แหละก็ดีกว่าจะดีแบบปล่อยใจไปทำชั่วเห็นไหมมันมีระดับของมัน ก ็ไม่ได้มีปัญหาที่จะเข้าไปแทรกแซงมันพอมีปัญหาอยากปฏิบัติอยากปฏิบัติเนี่ยความทุกข์ก็เกิดแล้วพวกเราอยากปฏิบัติเราก็ทุกข์อะไรนะเราได้อะไรโอ้ยอย่างนั้นไม่ได้ปฏิบัติเลยไม่มีสติสัมปชัญญะนั่นอย่างประเภทไม่มีสติสัมปชัญญะนะรู้แต่ลมหายใจจ่ออยู่กับลมหายใจมีสติไม่มีสัมปชัญญะเห็นรูปมันหายใจแต่สักแต่รู้รูปหายใจมีสติสัมปชัญญะไม่เหมือนกัน มีคำถามที่ว่าถามตอนแรกที่บอกว่ามันเป็นเกิดมาแล้วไม่ได้กำหนดนะไม่ได้ก็รู้ด้วยก็สบายแต่ถ้าเราไม่ท ำนี้เราได้ตรงใจกำหนดรู้ก็ทุกข์ถ้าเราไม่รู้ไม่มีน้ำหนักเลย เ พราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติแล้วอึดอัดนะรู้เลยว่าทำอะไรผิดอะตรงที่ว่าปฏิบัติแล้วมันอึดอัดขึ้นมาเนี่ยนะเอามาวัดได้ว่าผิดแต่ตรงที่ว่ามันเบาเอามาวัดว่าถูกไม่ได้ไม่เหมือนกันอะไรนะเพราะมันหลงมันไม่รู้ทุกข์มันกำลังหลงอยู่ แรงก่อนจะไม่รู้ก็ต้องมีใจรู้ก่อน กำหนดติดก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่มาถึงไม่แนะนำพวกเราว่าจะต้องแก้อย่างนี้ ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนจะต้องผ่านรู้ก่อนนะคร ับ ส่วนมากก็อย่าง น ี้ เข้าไปแล้วรู้ได้เลย ถ้าชำนิชำนาญก็เข้าไปรู้ระลึกรู้เลยเราอย่าไปยุ่งคนอื่นอะไรนะทำไมนะอ๋อนั้นพระพุทธเจ้าบอกไว้อันนี้ส่งของการเจริญสติปัฏฐานเราจะต้องเห็นผลใน7วันบางคน7เดือนบางคน7ปีก็เริ่มแต่7ปีก่อนอย่างช้า7ปี6ปี5ปี4ปี1ปีท่านบอกว่าบางคนไม่ถึงปี7เดือน6เดือนอะไรเงี้ยไล่ออกมาจริงๆเนี่ยตั้ง7วันคือเราจะต้องให้เชื่อธรรมะพูดเรื่อง7วัน7เดือน7ปีเนี่ยเพื่อจะสะกิดพวกเรานิดเดียวว่าไอ้ที่พวกเราทำมาเกิน7ปีแล้วอ่ะทำไมมันเหมือนเดิมทำไมมีแต่สงบแล้วฟุ้งซ่านสงบแล้วฟุ้งซ่านถ้าไม่เฉลียวใจว่าทำผิดอยู่แล้วก็อีก7ชาติก็เป็นอย่างนี้งั้นถ้าเราไม่ใช่ตะโพธิสัตว์ทำไป7ปีแล้วทำถูกต้องนะมันควรจะมีผลบ้างถ้าทำไปแล้วไม่มีผลก็ทีเลยมีแต่สงบแล้วฟุ้งสงบแล้วฟุ้งก็ควรจะเฉลียวใจบ้าง สงบ นะเรียกว่าเราไม่ได้เรียน